w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. W lidlowych czy niskich cenach. Już teraz. Osłona na balkon lub taras. Hit! 39,99. Oraz chroniące przed słońcem markizy w różnych rozmiarach. Mega oferta! Tylko 249 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To być może początek końca trzeciej fali pandemii, ale nadal trzeba przestrzegać przepisów, mówi były główny inspektor sanitarny. W poniedziałek dzieci wracają do żłobków i przedszkoli. Dziś pogrzeb księcia Filipa, mąż królowej, spocznie na zamku w Windsorze. Zmniejszająca się liczba zakażeń może być prognozą końca trzeciej fali epidemii, powiedział były główny inspektor sanitarny. Marek Posobkiewicz zwrócił jednak uwagę, że ponad 17 tysięcy infekcji dziennie świadczy o tym, iż wirus jest w środowisku. Dlatego ważne jest zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek i dezynfekcja rąk. Lato na pewno będzie całkowicie inne, będzie dużo lepsze. Tu mamy też te dwa czynniki wpływające na to, że wyszczepienie społeczeństwa znacznie wzrośnie. Z jednej strony jest to zwiększenie możliwości logistycznych, czyli powstawanie wielu nowych punktów szczepień. Z drugiej strony coraz większa ilość preparatów trafiających na nasz rynek. Od dziś na szczepienia przeciwko COVID-19 mogą się zapisywać osoby urodzone w 67 roku. Od poniedziałku otwarte zostaną żłobki i przedszkola. Pozostałe obostrzenia przedłużono do przyszłej niedzieli. Szkoły nadal będą pracowały zdalnie. Od najbliższego poniedziałku dzieci znów będą mogły pójść do żłobków i przedszkoli. Zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Przedłużenie obowiązywania restrykcji o tydzień ma jeden wyjątek. Ten wyjątek dotyczy przedszkoli i żłobków. Od poniedziałku na zajęcia stacjonarne będą mogli też wrócić uczniowie szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz klas sportowych w szkołach ogólnodostępnych. Na zajęcia z praktycznej nauki zawodu powrócą też uczniowie, którzy w najbliższej sesji przystąpią do egzaminu zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 16 górskich ratowników uczestniczyło w akcji na Babiej Górze w Beskidach. Pomoc wezwał turysta, który schodząc ze szczytu stracił orientację w terenie. Ratownicy odnaleźli go wieczorem. Na Babiej Górze panują zimowe warunki. Na szczycie leży około 1,5 metra śniegu. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Dziś pogrzeb księcia Filipa, mąż królowej brytyjskiej Elżbiety II, spocznie w podlondyńskim Windsorze. Forma okrojona, ale i tak przygotowania trwały od kilku dni. Mam nadzieję, że to będzie moment, który będzie można ze sobą dzielić po tym bardzo, bardzo ciężkim roku, jaki przeszliśmy, i że na końcu powiemy sobie to, co on mówił przez całe życie. Po prostu idźmy naprzód. Mówi BBC Justin Welby, najwyższy duchowny kościoła anglikańskiego. Ceremonia będzie kameralna, tak jak życzył sobie książę Filip. Zaraz na początku limuzyna królowej Elżbiety II przystanie na moment nieopodal trumny. Krótka chwila dla monarchini, chwila refleksji, pożegnania po ponad 70 wspólnych latach. Potem kondukt ruszy, podróż potrwa ledwie 8 minut, z dala od oczu ewentualnych gapiów za murem i za bramą zamku. Potem minuta ciszy, która w zadumie ma zjednoczyć całe królestwo. Książę Filip spocznie w kaplicy świętego Jerzego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Wczoraj Ekstraklasa grała w Bielsku, Białej i Zabrzu. Pogoń wygrała na wyjeździe z Podbeskidziem 2-0, a Górnik zremisował ze Śląskiem 1-1. Dziś o 15:00 ważny mecz. Lechia zagra z Piastem. Obie drużyny walczą o cenne punkty, bo teraz plasują się tuż za podium, mówi trener Lechii Piotr Stokowiec. Ja bym określił takim meczem kolejki, bo to jednak decydująca faza rozgrywek i walki o miejsca kwalifikujące do europejskich pucharów. I na pewno zdecydowanie najciekawsze i myślę, że taki bezpośredni pojedynek. Bardzo ważna będzie uważność w grze, koncentracja. Na pewno obie drużyny dobrze sobie radzą taktycznie w ostatnim czasie i to może być interesujące spotkanie. I myślę, że jedna bramka może zadecydować o tym, kto wygra to spotkanie. A jak zapatruje się szkoleniowiec Piasta, Waldemar Fornalik, na sobotę? Hit. Obydwie drużyny mają taki sam dorobek punktowy. Na pewno każde dopisane punkty są bardzo istotne. Ja nie mówię, że to jest już decydujący mecz o to, kto ma szansę jeszcze walczyć o podium, no ale na pewno jest to istotny mecz. Mecze z Lechią zawsze były zacięte. Pamiętamy sezon mistrzowski, że wygraliśmy tam w fazie tej finałowej. Zazwyczaj no, nie grało nam się tam łatwo. Myślę, że to na pewno zacięty mecz. Może to być taki mecz no, bardzo wyrównany. O 17:30 Raków zagra z Lechem, a o 20:00 Wisła podejmuje Warte Poznań. Więcej sportu w Trójce tuż po godzinie 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Pojedynek Wisła Warta. Nadal sporo chmur i deszczu. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na południu i północy w centrum burze. Na termometrach około 5 stopni na południu, 10 w centrum, 15 na Podlasiu. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zwycięstwo zaczyna się od dobrej strategii. To ona ustawia całą grę. A potem musisz być szybki. Myśleć do przodu. Ciężko pracować. Podejmować wyzwania. Wierzyć w siebie i w swoje wartości. Oraz mieć silne wsparcie. Ufam najlepszym. Gram z PZU. Iga Świątek. PZU. Najlepsi dla Ciebie. Możesz na nas polegać. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Osłona na balkon lub taras. Hit! 39,99. Oraz chroniące przed słońcem markizy w różnych rozmiarach. Mega oferta! Tylko 249 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Michał Jakubik, Grzegorz Adamczyk i Paweł Turski zapraszają wraz ze mną, a gośćmi są dzisiaj poseł Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry. Minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczący klubu Prawa Koalicji Obywatelskiej. Wszystko się teraz zgadza. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. Oraz Jarosław Selin, wiceminister kultury i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Zapraszamy do słuchania i oglądania. I od razu zapytam bez ogródek, czy instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich jest w Polsce potrzebna? Krzysztof Gawkowski. Potrzebna. Tak jak demokracji potrzebny jest Rzecznik Praw Obywatelskich, tak każdemu z nas potrzebny jest tlen. Więc gdyby pani redaktor zapytała, czym jest do demokracji RPO, jest tlenem, który daje poczucie sprawiedliwości społecznej, który występuje w obronie praw pokrzywdzonych, który może wskazywać błędy władzy, który może również opiekować się tymi wszystkimi, którzy nie znajdują w żadnej instytucji państwa wsparcia. Więc takiego rzecznika do tej pory mieliśmy. Adam Bodnar był osobą, która stała po stronie zawsze pokrzywdzonych, stała blisko ludzi, była de facto rzecznikiem społecznym, który nie odmawiał nikomu sprawiedliwości i poczucia tego, że tą sprawiedliwość można znaleźć. Ja z wielkim żalem przyjąłem to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny. Ale to nie wszystko naraz. To nie wszystko naraz. Na razie pytam tylko o samą instytucję. Potrzebny, niezbędny i powinien być apolityczny. Pan minister Piotr Ćwik. Oczywiście, że instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich jest potrzebna i ważna w systemie demokratycznym. To podkreślał też wielokrotnie pan prezydent, stąd też wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze trudności na poziomie parlamentu z wyborem rzecznika, pomimo tego, że prezydent nie ma ustawowych kompetencji do podejmowania działań, pojawiły się także propozycje ze strony pana prezydenta konkretnego nazwiska osoby, która mogłaby zdaniem prezydenta dobrze ten urząd pełnić. Ale pan prezydent później troszkę się z tego wycofywał, powiedział, że tylko dlatego tak powiedział, że został o to zapytany, a nie jest to jakaś jego polityczna sugestia czy propozycja. Marcin Kierwiński. Tak, jest bardzo potrzebna. Każdy obywatel musi mieć instytucję, do której może pójść, jeżeli ma poczucie, że władza postępuje w sposób niewłaściwy. I taką instytucją jest właśnie RPO, Rzecznik Praw Obywatelskich. Ten rzecznik jest tym bardziej potrzebny, im bardziej władza chce ingerować w nasze życie. A w ostatnich latach władza chce bardzo mocno ingerować w nasze życie. I właściwie RPO jest takim ostatnim bastionem, który może jeszcze bronić zwykłego obywatela przed władzą. A co dzieje się, jeżeli nie ma takich instytucji, to w trochę przerysowany sposób, ale kiedyś pokazał Kafka w słynnej książce Proces. Jarosław Sellin. Wprawdzie w Polsce Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich został powołany w 1987 roku przez generała Wojciecha Jaruzelskiego, ówczesnego komunistycznego dyktatora w Polsce, ale on to zrobił właśnie dlatego, że zauważał, że już wiatr zmian się zbliża, że trzeba szukać jakichś kontaktów, relacji z opozycją, ze społeczeństwem i też zauważył, co się dzieje na wschodzie, pierestrojka Gorbaczowa, więc był to poniekąd do tego chyba ideowo czy mentalnie przymuszony. Ale jak już wolna Polska wybuchła, 2 lata później odzyskaliśmy wolność i niepodległość, to uznano, że ten urząd jest właściwym urzędem w wolnym, demokratycznym kraju. I myślę, że tutaj nie ma różnic między wszystkimi aktorami sceny politycznej, że uważamy, że taki urząd jest potrzebny. Jest potrzebny ze względu na to, że poczucie świadomości obywatelskości powinno być zawsze wzmacniane i praw, które również obowiązków, które dotyczą konkretnych obywateli, i powinien być taki urząd, często na świecie to się określa mianem ombudsmana, taki urząd. Czyli nie ma, Prawo i Sprawiedliwość nie ma zakusów na likwidację tej instytucji, jak to niektórzy sugerowali ostatnio. Nigdy o tym nie słyszałem, wręcz przeciwnie. Uważamy, że to jest w ustroju politycznym Polski istotny urząd i dobrze, żeby funkcjonował dalej, żeby miał dobrego, żeby na czele tego urzędu stał dobry Rzecznik Praw Obywatelskich, nie ślepy na jedno oko, bo tutaj jeżeli już ktoś pozwolił z moich przedmówców sobie na ocenę odchodzącego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, to ja jednak uważam, że on na jedno oko ślepy był. Że a na które oko był ślepy? Zwłaszcza w przestrzeni tych sporów ideowych, które miały charakter pewnych sporów światopoglądowych, bardzo był wrażliwy na krzywdy bądź domniemane krzywdy środowisk lewackich, feministycznych, proaborcyjnych. Natomiast jeśli na przykład były krzywdy wyrządzane jakimś osobom czy środowiskom, które walczyły o prawo do życia, albo na przykład przemoc wobec księży rzymskokatolickich, nie tylko symboliczna, ale również fizyczna, bo w ostatnich niestety miesiącach i z takim zjawiskiem mamy do czynienia, to tutaj ja nad aktywności Rzecznika Praw Odchodzącego nie widziałem. Nie chciałbym, żebyśmy tutaj dokonywali oceny rzecznika Adama Bodnara, bo jeszcze pozostanie tylko 3 miesiące jako pełniący obowiązki, ale jak sobie panowie wobec tego wyobrażają takiego rzecznika idealnego? Bez nazwisk, proszę, bo to nie jest kampania wyborcza rzecznika, tylko chciałabym, żeby panowie określili, jak ta instytucja powinna działać dla dobra wszystkich obywateli. Krzysztof Gawkowski. Rzecznik, który będzie dostrzegał, że nie ma podziałów politycznych w jego urzędzie, tylko będzie szukał takiego wyjścia z sporu politycznego, który odsunie go od tego, co się dzieje w parlamencie. To jest pierwsza sprawa, którą powinien realizować Rzecznik Praw Obywatelskich. Druga to odpowiedź na wszystkie, ale to podkreślam, wszystkie wpływające skargi czy zaniechania władzy, sądów czy jakichkolwiek innych instytucji, które powinien Urząd Rzecznika podnosić. I tutaj pan minister Sellin mówił o tym, że ktoś może być ślepy na jedno oko. No właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być taki, który będzie widział i problemy po prawej, i po lewej stronie, i w centrum, a nie na przykład jak Rzecznik Praw Dziecka, który zamyka oczy, kiedy jakieś dzieci są katowane, albo wręcz pochwala wpisy na przykład posłów, posłanek Prawa i Sprawiedliwości, bądź innych osób publicznych związanych z prawicą, które nawołują albo przyzwalają na takie sytuacje. Dla mnie Rzecznik Praw Obywatelskich to jest osoba, która nie będzie się bała swojej roli, będzie odważna w podejmowaniu decyzji, będzie prospołeczna, blisko ludzi i będzie posiadała charyzmę, żeby każdy obywatel czuł, że jest jakieś miejsce, do którego może się zgłosić po pomoc. Minister Piotr Ćwik. Przede wszystkim pamiętajmy, że obecny jeszcze rzecznik, jak to pani redaktor powiedziała, odchodzący, także ma zabarwienie polityczne, bo został wybrany przez parlament większością głosów Platformy Obywatelskiej PSL-u za czasów, kiedy to te formacje rządziły w Polsce, a więc mówienie o tym, że teraz chcemy wybrać rzecznika, który będzie upolityczniony. Ale nie ma innego sposobu, zawsze większość musi wybrać. Oczywiście, ale też pamiętajmy, jakie są korzenie obecnego rzecznika, który został wybrany większością wtedy sprawujących władzę. Kontrą do tej kandydatury, z tego co pamiętam, była kandydatura pani Zofii Romaszewskiej. Zaś jeśli chodzi o to, jaki powinien być rzecznik, rzecznik powinien oczywiście być osobą, która łączy w sobie możliwość dialogu ze wszystkimi środowiskami politycznymi, ale przede wszystkim możliwość dialogu i odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony obywateli. Nie pomijanie, tak jak to powiedział przywołany przed chwilą pan minister Sellin, nie pomijanie w działaniach rzecznika na przykład prawej strony, czyli tej strony, która ma spojrzenie bardziej prawicowe, opowiada się za wartościami tradycyjnymi, co niestety wśród działań rzecznika odchodzącego, pana Adama Bodnara, było widoczne takie mocno lewicowe, liberalne przechylenie światopoglądowe. Marcin Kierwiński. Jeżeli chodzi o przymioty RPO, to one są doskonale opisane w ustawie i są w konstytucji. Musi być osobą niezależnie myślącą, która kieruje się dobrem obywateli, a nie dobrem władzy. I dlatego tak bardzo niebezpieczne jest to, co chce nam zafundować PiS. Dlatego tak bardzo niebezpieczne jest to, jeżeli Rzecznikiem Praw Obywatelskich zostanie aktywny polityk. Ja słuchałem tego, co mówił pan minister z Kancelarii Prezydenta. No panie ministrze, taki jest tryb wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Natomiast jeżeli chce pan porównać pana rzecznika, profesora Adama Bodnara, człowieka, który od wielu, wielu lat zajmował się kwestiami praworządności, praw człowieka, był społecznikiem, pracował w NGO-sach, z politykiem, aktywnym politykiem, który dziś popiera tą władzę, dziś głosuje karnie w klubie Prawa i Sprawiedliwości, no to jest, muszę powiedzieć, coś niesłychanego. Rzecznik Praw Obywatelskich musi mieć realne dokonania. Realne dokonania, jeżeli chodzi o kwestie obrony praw człowieka. I takim właśnie człowiekiem był Adam Bodnar. Dziś natomiast chce się nam zafundować kolejną atrapę RPO. Proszę zwrócić uwagę, jak działają instytucje, gdzie rzekomo wprowadzono tych niezależnych fachowców ze strony PiS-u. Ale co pan ma na myśli, mówiąc atrapa? Czy chodzi panu o ten ewentualny okres przejściowy? Czy chodzi panu o człowieka, który być może zasiądzie w tym miejscu? Pani redaktor, chodzi mi o to, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być osobą niezależną. Poseł PiS-u, aktualny poseł PiS-u, nie spełnia tego podstawowego kryterium. I każda instytucja, do której trafiają nominaci PiS-u, w krótkim czasie staje się atrapą tej instytucji. Nie mamy już Trybunału Konstytucyjnego, nie mamy prokuratury, która by wykonywała swoje obowiązki. To są po prostu fakty. Rzecznik Praw Dziecka, o czym mówił pan przewodniczący Gawkowski, jest osobą niemą. Wizja pana Pawłowicza się spełniła, nie mamy już niczego, tak? Nie, panie redaktor, znaczy to właśnie nie, możemy to trywializować, tylko instytucje państwa zapisywane były w konstytucji, tworzone były po to, żeby tworzyć jakąś wewnętrzną równowagę, ponieważ historia uczy, że zawsze jest pokusa władzy do nadużywania tej władzy. Zawsze jest taka pokusa, żeby władza zbierała, kolekcjonowała tej władzy dla siebie jak najwięcej, żeby pozostawać poza jakąkolwiek kontrolą. Dlatego te instytucje państwowe miały to równoważyć. No i co mamy w Polsce? Dziś różnymi kruczkami prawnymi, często na siłę, z pogwałceniem polskiego prawa. Nie mówię teraz o Rzeczniku Praw Obywatelskich, choć ten wyrok pseudotrybunału jest straszny, ale różnymi kruczkami PiS doprowadził ale do sytuacji, że w tym wyroku, panie pośle. Pani redaktor, tryb wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Kwestie dotyczące chociażby tego, że jego kadencja w sposób naturalny jest przedłużana do czasu wyboru, było przez 30 lat przez nikogo nie kwestionowane. Nagle przyszedł PiS i w Trybunale Konstytucyjnym umieścił swoich ludzi i osoby o wątpliwej reputacji, bo tak to trzeba powiedzieć. Pani, która jest odkryciem towarzyskim prezesa, hejterka i czerwony prokurator nagle będą wyrzucali dobrego Rzecznika Praw Obywatelskich. No przecież to jest kuriozum. O tym naprawdę będzie się pisać w książkach historii jako o upadku demokracji w Polsce. Panie pośle, ja chciałam tylko zauważyć, że pani profesor Genowefa Grabowska, która była związana z Lewicą, kiedyś była posłanką Lewicy w Parlamencie Europejskim, powiedziała, że Trybunał nie mógł wydać innego wyroku, no bo tak stanowi Konstytucja, więc to chyba nie jest tak do końca, jak pan to widzi. Nie wszyscy mają tutaj jednakowe zdanie. Ale nie chcę z panem polemizować. Że tak powiem, zalety demokracji. Dla mnie rzecz jest oczywista. Od kilku miesięcy rządzący, na których spoczywa obowiązek, podkreślam to jeszcze, obowiązek szukania dobrych rozwiązań dla Polaków, nie są w stanie porozumieć się z nikim, żeby wybrać dobrego Rzecznika Praw Obywatelskich. Dobrze, i kruczkami prawnymi wyrzucają Adama Bodnara. Żebyśmy mieli mniej więcej tyle samo czasu, żeby każdy z panów tyle czasu miał, Jarosław Sellin. Rzeczywiście w podręcznikach historii w przyszłości będzie się opisywać tę rzeczywistość, którą mamy w ostatnich latach, 5 latach, z którą mamy do czynienia. Mianowicie z tym, że totalna opozycja, a przed chwilą taką retorykę znowu usłyszeliśmy, nie uznaje wyników demokratycznych wyborów. 7 demokratycznych wyborów ostatnich, kiedy ich oponenci po prostu te wybory wygrywają, a oni sobie z tym poradzić nie potrafią. I w związku z tym kwestionują wszystkie decyzje i wszystkie również decyzje personalne, do których mamy prawo, jako zwycięskie ugrupowanie polityczne, w obsadzaniu różnych stanowisk państwowych na skutek mandatu wyborczego, który otrzymaliśmy. Ale oczywiście ta totalna opozycja uważa, że się urzędy kończą. A teraz do meritum. Z tym państwem, walczą z tymi urzędami, donoszą na Polskę, za granicę. Wszystkie metody są dozwolone. Czyli o wszystkim, tylko nie o rzeczniku. W ramach żeby walczyć z wynikami demokratycznych wyborów. Tacy ja przypomnę pytanie. Pytałam o rzecznika idealnego, o ile sobie przypominam, bo troszkę odbiegliśmy od tematu. Tacy to są demokraci, którzy nie uznają wyników demokratycznych wyborów i uważają, że po prostu je trzeba anulować, bo im się decyzje władzy wynikające z demokratycznego mandatu nie podobają. Rzecznik Praw Obywatelskich oczywiście powinien być człowiekiem szczególnie wrażliwym na tematykę, którą powinien się zajmować. Powinien być też praktykiem doświadczonym w tej materii, na przykład osobą, która w poprzedniej działalności właśnie wspierała różne osoby wykluczone, pokrzywdzone, dobijające się sprawiedliwości osobą, która ma jakąś wiedzę też prawniczą, bo bardzo często Rzecznik Praw Obywatelskich powinien różne rzeczy do wymiaru sprawiedliwości składać, pośrednicząc w realizacji interesów obywatelskich. I taką osobą na przykład Bartłomiej Wróblewski moim zdaniem jest. Znaczy z tym doświadczeniem, które on ma, które jako prawnik właśnie uruchomił, te porady prawne darmowe, które funkcjonują od wielu lat z jego inicjatywy. Prosiłam, żeby nie robić tutaj kampanii, która i tak jest chyba skazana na niepowodzenie, ponieważ senatorowie opozycji, że nie będą głosować na Bartłomieja Wróblewskiego. No więc chciałam zapytać, co dalej, skoro jest taka deklaracja senatorów, że nie są w stanie poprzeć Bartłomieja Wróblewskiego. Co będzie dalej? Czy państwo będą chcieli się dogadać, przede wszystkim opozycja między sobą, bo w czasie ostatniego głosowania nie wyglądało to dobrze, a następnie czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało podjąć jakieś rozmowy z opozycją? Krzysztof Gawkowski. Opozycja jest sobą dogadana, co pokazała trzykrotnie, głosując przy pani Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich. I na kolejnym głosowaniu zgłaszaliśmy kandydatów już takich, jak uważaliśmy, bo stwierdziliśmy, że też trzeba interesy formacji i ideowe zaprezentować. Lewica zgłosiła Piotra Ikonowicza, wpisującego się w 100%. W 100% to, co powiedział pan Sellin, czyli społecznika wykształconego, posiadającego kartę przeszłości, internowanego w stanie wojennym, siedzącego w więzieniu. I tak Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło taką kandydaturę, bo była z opozycji. To też jest pokaz arogancji trochę władzy. Ale większa część, panie pośle, ale Koalicja Obywatelska w dużym stopniu też odrzuciła waszego kandydata, a mogli państwo głosować wzajemnie, tak jak wy to zrobiliście z panem profesorem Potyrą. My jako Lewica zagłosowaliśmy na kandydata Platformy, bo uważamy, że na opozycji trzeba się wspierać. Platforma nie zagłosowała, to ty Platforma musi się uderzyć w piersi. Lewica jak traktuje poważnie współpracę na opozycji i zawsze będzie tak współpracę na opozycji. No dobrze, ale czy państwo, ale pani reaktor, czy państwo w kolejnym kroku uzgodnią wspólnego kandydata? Wspólnego kandydata, pani rektor, nie wiadomo, czy trzeba będzie uzgodnić, dlatego że ja mam inne przeczucie. Prawo i Sprawiedliwość po to wpłynęło na wyrok pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, żeby doprowadzić do zmiany ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. To znaczy, za chwilę okaże się, że zmieniamy ustawę, w której pojawi się pełniący obowiązki rzecznika. I wtedy z ominięciem Konstytucji Prawo i Sprawiedliwość powoła rzecznika jako pełniącego obowiązki do czasu wyboru nowego rzecznika. Czyli nie ma sensu się dogadywać, tak? Panie pośle, proszę powiedzieć jasno. Pani redaktor, tu nie będzie dogadywania, jeszcze raz pani powiedziałem, tu będzie sytuacja bardzo prosta. PiS zmieni ustawę, powoła pełniącego obowiązki, ominie konstytucję i będzie mieli rzecznika politycznego, takiego jak sobie PiS wymarzy, z ominięciem konstytucji. I wspomni pani moje słowa za kilka tygodni, jak będziemy rozmawiali, że to jest droga, którą zaplanował Jarosław Kaczyński. Krzysztof Gawkowski wystąpił w roli Józefiny Pellegrini, czy też pana jasnowidza Jackowskiego. To teraz może Marcin Kierwiński. Czy Koalicja Obywatelska będzie próbowała się z pozostałą opozycją dogadać? Ja myślę, że ten scenariusz, który nakreślił pan poseł Gawkowski, jest bardzo prawdopodobny niestety, ale odpowiadając wprost na pani pytanie, tak, będziemy starali się rozmawiać z naszymi przyjaciółmi i partnerami z innych partii opozycyjnych, żeby wybrać, czy też zgłosić kandydata, który będzie mógł uzyskać większość w parlamencie. Na pewno większość po stronie opozycji, w tym sensie, że głosy całej opozycji. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby także może teraz zastanowić się nad kandydatem, który byłby w stanie zebrać głosy tych wielu niezadowolonych posłów z okolic dzisiaj Zjednoczonej Prawicy, ale posłów, na których wytoczono tak naprawdę najcięższe działa, co pokazuje sytuacja pana profesora Maksymowicza. Czyli mówi pan o jedno okolicach jest porozumienia. Myślę, że sprawa jest tak ważna, że należy to bardzo poważnie rozważać. Ale pani redaktor, ja jeszcze raz bardzo mocno podkreślę, bo ta sytuacja z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich jest bardzo charakterystyczna. PiS ma większość niemal w każdej instytucji państwa, bo przejęli te instytucje państwa. I dziś to na PiSie ciąży obowiązek, aby dogadać się co do kwestii Rzecznika Praw Obywatelskich. Czyli Koalicja Obywatelska oczekuje, że Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie z taką inicjatywą rozmów w tej sprawie. Borys Budka wczoraj na antenie Trójki. Pani redaktor, to już tłumaczę, co miałem konkretnie na myśli. Chcę pokazać bardzo jasno, że sytuacja, w której kugluje się przy ustawie za pośrednictwem Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej, nie jest normalną sytuacją. Że w normalnym, demokratycznym kraju władza ma tą zdolność, żeby rozmawiać z opozycją. A my żyjemy w kraju, w którym władza nie jest w stanie rozmawiać z nikim. Władza jest w stanie rozmawiać tylko sama z sobą. To ja powtórzę pytanie. I to jest główny zarzut do rządzących. Czy pan, dzisiaj, tak jak Borys Budka, oczekuje, że Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie z jakąś inicjatywą rozmów wstępnych o rzeczniku, jeśli pan Bartłomiej Wróblewski nie przejdzie w Senacie? Panie redaktor, chciałoby się oczekiwać, żeby w Polsce w XXI wieku władza zachowywała się normalnie. Tak, chciałoby się tego oczekiwać i można by było tego oczekiwać, tylko wiemy, że rządzi PiS i wiemy, jak to się skończy. No to posłuchamy Jarosława Sellina. Czy będą takie rozmowy, czy według pana być powinny? Mamy dwa równoległe procesy w tej sprawie. Pierwszy to zobowiązanie Trybunału Konstytucyjnego, żeby naprawić tą niekonstytucyjną sytuację i ustalić ustawowo, jak władza, jak należy wybierać nowego rzecznika praw obywatelskich w sytuacji, kiedy jego kadencja już wygasa i to musimy zrobić w ciągu najbliższych 3 miesięcy. I to jest jakby proces, który odrębnie się będzie odbywał, a druga sprawa to jest próba wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich, który zastąpiłby Adama Bodnara. No jest druga propozycja, pierwsza nie przeszła w Senacie, jest druga propozycja, która wychodzi z Sejmu i idzie do Senatu. Mamy około niecałego miesiąca do rozmów na ten temat, bo zdaje się, że Senat będzie tę kandydaturę rozpatrywał w połowie maja. I do tego czasu będziemy pracować i rozmawiać z senatorami, żeby zechcieli tę kandydaturę przyjąć, żeby Bartłomiej Wróblewski nowym rzecznikiem praw obywatelskich został. Ale ja pytałam, co jeśli nie? Do nadziei są, jakieś przesłanki do nadziei są, choćby z tego powodu, że proszę zwrócić uwagę, jak wyglądało głosowanie w Sejmie. Pewna część środowisk niezwiązanych ze Zjednoczoną Prawicą, nawet środowisk prosto opozycyjnych, niektóre osoby nie odrzuciły propozycji Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich i na tym też budujemy pewne nadzieje. Nie będzie to pewnie łatwe, ale będziemy takie rozmowy prowadzić i w połowie maja będzie rozstrzygnięcie w Senacie. Mam nadzieję, że efektywne, że Bartłomiej Wróblewski będzie tym rzecznikiem praw obywatelskich. No to jeszcze raz, króciutko proszę powiedzieć, jeśli jednak nie przejdzie pan Bartłomiej Wróblewski, czy Prawo i Sprawiedliwość podejmie rozmowy z opozycją, z największym ugrupowaniem opozycyjnym w tej sprawie i z mniejszymi też? Ja, pani redaktor, jestem z natury optymistą i ufam, że tym razem to podejście drugie, ta druga propozycja, która z Sejmu do Senatu przychodzi, będzie efektywna. Ale moja wizja też jest bardzo optymistyczna. Jeśli ludzie ze sobą rozmawiają, to to jest optymistyczne. Także jako optymista powinien pan to przyjąć. Pani coś zakłada, a ja takiego założenia nie chcę czynić, bo mamy jeszcze proces... Żeby nie zapeszyć, tak? Nie, mamy jeszcze proces ten, który teraz się rozpoczął do sfinalizowania i uważam, że politycznie to jest możliwe, że to się skończy dobrze. Pan minister Piotr Ćwik, pojawił się pomysł, choć oczywiście na razie nie ma formy projektu ustawy, żeby w okresie przejściowym to prezydent powoływał osobę pełniącą obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. Co pan na to? Co do samego projektu, który jeszcze się nie pojawił i nie jest procedowany, trudno odpowiadać. Oczywiście jeśli się pojawi i przejdzie przez parlament, pan prezydent będzie analizował treść tej ustawy. Natomiast, ale jeśli chodzi o samą zasadę, bo to treść ustawy wiadomo, że będzie związana z pomysłem, jeśli niewątpliwie, będzie. Niewątpliwie trzeba znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji, która jest sytuacją patową. Prezydent liczy na to, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy uda się wypracować parlamentowi rozwiązanie, które pozwoli wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzeba dialogu i trzeba rozmowy, trzeba prowadzenia tych rozmów w różnych konfiguracjach, także w konfiguracji rozmów rządzących z opozycją. Do tego, żeby tak było, opozycja musi zrzucić maskę opozycji totalnej i przejść do racjonalnego, opozycyjnego działania, które niewątpliwie też w Polsce jest potrzebne. To teraz chciałabym, żeby panowie powiedzieli krótko, jakie w tym momencie są nastroje w sprawie Funduszu Odbudowy, czyli właściwie ustawy o ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Czy Lewica ją poprze, czy nie poprze? Krzysztof Gawkowski. Jedno zdanie tylko, pani redaktor, do poprzedniego tematu. Ale jedno. Pani mówiła o jakimś jasnowidztwie, które wynika z tego, że mówiłem o pełniącym obowiązki, a pan minister z kancelarii prezydenta właśnie potwierdził, że to jest rozpatrywane. No naprawdę, nie próbujcie z nami grać w szczyciu babkę, mówię o prezydencie czy rządzie, tylko powiedzcie uczciwie, chcecie przejąć tą funkcję i robicie to sprytem, a nie prawem. Ale, no, już zamykam temat. Ale pan poseł czyta między wierszami coś, czego nie powiedziałem, przepraszam. Dobra, dobra. Zobaczymy za dwa miesiące, panie pośle. Minister Sellin też się uśmiecha. Bądźmy szczerzy i mówmy prawdę, jak jest. Zobaczymy za 3 miesiące. Jak się pomylę, to przeproszę. A jak będzie tak, jak opowiedziałem, to mam nadzieję, że panowie ministrowie powiedzą, no tak planowaliśmy. Dziękuję. No dobrze, a co z funduszem teraz odbudowy? Dotycząca Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy niestety jest narzędziem w rękach PiS-u, które ma być dla swoich i pomagać swoim. A Fundusz Odbudowy, ratyfikacja funduszu, pieniądze z Unii Europejskiej, 750 miliardów, które się obywatelom należą, powinny być dla wszystkich i równodzielone. I Lewica protestuje i jako klub parlamentarny jedyny złożyliśmy uwagi na piśmie do Krajowego Planu Odbudowy, które zawierają 3 główne elementy. Wsparcie dla służby zdrowia, większy program mieszkaniowy dla Polski i trzeci 60% decyzji o wydatkowaniu środków podejmowane przez samorząd. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi oprócz konferencji prasowej, na której powiedziano, że coś będzie uwzględnione. Nic nie ma uwzględnione, nic nie wiadomo. Dopóki nie będzie jasnego stanowiska, nie będzie to stanowiska lewicy. Nawet dzisiaj nie ma ustawy ratyfikującej, a na ostatnim rządzie to spadło. To pokazuje, że PiS idzie drogą, która może zachwiać te środki dla Polski. Znaczy mogą one zostać nieprzyjęte i obywatele zostaną okradzeni z 750 miliardów. To by była... No dobrze, jeśli państwu nie spodoba się ten Krajowy Fundusz Odbudowy, który nie ma formy ustawy, który nie będzie głosowany, to wtedy państwo odrzucą ustawę o ratyfikacji funduszu. Tak? Lewica złożyła projekt, aby Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez parlament, żebyśmy mogli o tym sobie porozmawiać i wdrożyć swoje uwagi, swoje propozycje. Liczymy na odpowiedź w tej sprawie pozytywną. Póki co rząd wszystko odrzuca. Jeżeli taka będzie droga i wszystko będzie odrzucane, to będzie pan Jarosław Sellin czy pan Jarosław Kaczyński musiał namówić się Zbyszka Ziobro, żeby im pomóc. Zobaczymy, co się wydarzy. Co nowego w Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie? Stanowisko Solidarnej Polski bez zmian, trwają jakieś rozmowy, jakieś próby przekonywania, czy to jest przeciwskuteczne, czy też bardziej pasuje słowo bezskuteczne? Przede wszystkim poprawię tutaj pana posła Gawkowskiego. To 750 miliardów złotych to są wszystkie fundusze w perspektywie budżetowej kolejnej, czyli ten tradycyjny budżet europejski z polityką spójności, wspólną polityką rolną, fundusz odbudowy, o którym teraz mówimy, i fundusz sprawiedliwej transformacji. I jeśli chodzi o te pierwsze, no to jest tradycyjny budżet Unii Europejskiej, tutaj żadnej kontrowersji nie ma. Rzeczywiście kontrowersja pojawiła się wokół funduszu odbudowy, ten nowy instrument, który Unia Europejska zaproponowała na wyjście z kryzysu popandemicznego w gospodarce całej Unii Europejskiej. I uważamy, że to jest dobry pomysł, żeby takie dodatkowe środki zaproponować i je przeprowadzić. Krajowy plan odbudowy będzie złożony do Brukseli już do końca kwietnia, bo takie jest zobowiązanie, że do końca kwietnia trzeba to zrobić, czyli już w najbliższych dniach. Natomiast ratyfikacja funduszu odbudowy odbędzie się nieco później, w maju, w czerwcu, nie wiem jeszcze kiedy to będzie zaplanowane w polskim parlamencie. I tutaj rzeczywiście jakieś nie ma, panie pośle, takiej możliwości, żeby przyjąć koncepcję lewicy i przygotować ustawę o Krajowym Planie Odbudowy, czy ze względu na to, że nie ma czasu, czy ze względu na to, że nie ma chęci? Ratyfikacja musi być przeprowadzona drogą ustawową. Ja wszystko rozumiem, ale jest propozycja lewicy. Będzie ustawa o ratyfikacji. Ale to wszystko rozumiemy, panie pośle, ale ja pytam o Krajowy Plan Odbudowy, który nie ma formy ustawy. Jest planem, który musi poznać przede wszystkim Unia Europejska. Ja pytałam... Pani redaktor, Krajowy Plan Odbudowy, jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, przedstawiają rządy. Krajowy Plan Odbudowy przedstawiają rządy. Myśmy umożliwili konsultacje wokół tego Krajowego Planu Odbudowy, które trwały półtora miesiąca. Ja na przykład słyszę od Platformy Obywatelskiej, że oni jakieś uwagi mają i one zostały odrzucone. Oni żadnych uwag na piśmie nie przedstawili. Minister Waldemar Buda mówił o tym bardzo wyraźnie, który te wszystkie konsultacje prowadził. PSL na przykład przedstawił uwagi i one zostały w dużej mierze uwzględnione. Platforma tylko mówi, że ma uwagi, ale żadnych uwag nie przedstawiła. Natomiast samorządy przedstawiły i organizacje pozarządowe bardzo dużo uwag i bardzo wiele z nich zostało uwzględnionych. Więc ten program jest dopracowywany i do końca kwietnia będzie przedstawiony. Ale uniknął pan odpowiedzi na pytanie o Solidarną Polskę i jej sprzeciw. To jest problem ratyfikacji funduszu odbudowy. To jest inny temat. Związany to oczywiście, ale inny temat. Tak, tak, potwierdzam. Jest napięcie z Solidarną Polską, która w ogóle kwestionuje ten cały pomysł, i ku mojemu zdumieniu z dużą częścią opozycji, która mieni się nowoczesną, postępową, proeuropejską. Innym zarzuca rzekome plany jakieś polexitu i tak dalej, i tak dalej. A kwestionując, czy nie chcąc zagłosować, czy mówiąc, że niekoniecznie zagłosują za tym funduszem, sami odsłaniają się jako eurosceptycy czy polexitowcy. To posłuchajmy Marcina Kierwińskiego, bardzo proszę. Koalicja Obywatelska stawia warunki. Czy to są warunki w charakterze ultimatum, czy to są jakieś warunki do negocjacji? No po pierwsze, pani redaktor, pan minister tak pięknie mówi o tych konsultacjach, które były. To proszę porozmawiać z samorządowcami, jak wyglądały te konsultacje, panie ministrze. Proszę na chwilę wyjść poza okienko telewizora, czy w tym przypadku YouTube'a, i chwilę porozmawiać z samorządowcami, jak wy robicie te konsultacje. To jest kpina, nie konsultacje. To mogę panu powiedzieć. A pan minister Buda, która nie jest w stanie nawet powiedzieć, co teraz znajduje się w tym programie, to jest coś niewiarygodnego. To tak, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj jest w Krajowym Planie Odbudowy. Jakbym dziś pana zapytał jako ministra odpowiedzialnego za obszar kultury, nie potrafiłby pan powiedzieć, jakie uwagi były do pańskiego obszaru. Ale jak ja pana pytam o stanowisko, jakie to uwagi zostały przyjęte, bo na razie żadnego dokumentu w tym zakresie nie potrafiliście z konsultacji przygotować. No taka jest brutalna prawda. A teraz trochę o samej ratyfikacji. Panie redaktor, te środki mają być kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Mają pomagać Polakom po pandemii. I my mówimy bardzo jasno. Nie pozwolimy tych pieniędzy rozkraść. Nie pozwolimy tych pieniędzy zmarnować. Nie pozwolimy na to, aby te pieniądze stały się funduszem wyborczym PiS-u, a nie trafiły do ludzi, którzy naprawdę tych pieniędzy potrzebują. Przedstawiliśmy bardzo jasne... Co państwo zrobią? Jasne. Żeby to nie było na zasadzie psa ogrodnika, prawda? Żeby te pieniądze nie przepadły. Ale nie będzie. Zapewniam panią, że nie będzie. Ale to poproszę o chwileczkę cierpliwości. Ale dlatego powiedzieliśmy. Chwileczkę. Tak. Dlatego powiedzieliśmy, chcemy komitetu monitorującego na wzór komitetu, który obowiązuje przy innych środkach europejskich. No przecież władza, która nie ma nic do ukrycia, no nie powinna bać się tego, że będzie konsultować swoje decyzje z samorządowcami i z NGO-sami. No i jest z tym problem. No i jest z tym problem. Teraz mówią, że jakiś komitet powołają, ale z większością rządową. Ale nie tak, żeby wszyscy, nie tak, żeby ta reprezentacja samorządów była reprezentatywna. Mówimy druga rzecz. Też naturalnie. Chcemy, aby te pieniądze były uczciwie podzielone pomiędzy regiony. Żeby nie było takiej sytuacji, jak było z programem inwestycji lokalnych, że jak jest wójt czy burmistrz z PiS-u, to dostaje gigantyczne pieniądze, jak jest z opozycji, to nic nie dostaje. No wydaje się naturalne. No w końcu to Polska dostała te pieniądze europejskie, Polacy. Nie Kaczyński, nie pan minister Sellin, nie PiS. No i też jest problem. No to jeżeli we wszystkich rzeczach oczywistych jest problem, to my mówimy bardzo jasno. Nie pozwolimy tych pieniędzy rozkraść i nie będziemy popierać projektów, które nie będą transparentne, które nie będą gwarantowały Polakom tego, że te pieniądze trafią do nich. Do nich, do zwykłego Kowalskiego, a nie do Misiewicza, Pisiewicza czy Obajtka. Panie pośle, ale one muszą trafić do Polski, żeby w ogóle trafić do kogokolwiek. To jak to zrobić? Pani redaktor, zgoda. Więc mówimy bardzo jasno. Rząd powinien zagwarantować transparentność wydatkowania tych środków. To jest jakieś... W normalnym, demokratycznym kraju my często używamy tej frazy, ale my dziś nie jesteśmy normalnym, demokratycznym krajem ze względu na PiS. W normalnym, demokratycznym kraju... Żebyśmy konkretnie zakończyli tę pana wypowiedź. Trzeba przedstawić ze strony rządu konkretny plan, który się panu... Nie panu, no. Koalicji Obywatelskiej nie, spodoba. Panie redaktor. Nie, ale proszę będą nie mówić, państwo że głosować. Mi się ma podobać, czy nie. No chyba o to chodzi. Transparentne wydatkowanie środków, ja mogę jasna adwokatem? Kontrola wydatkowania środków, równomierność rozdziału tych środków, niepomijanie dużych miast w Krajowym Planie Odbudowy i to są warunki. Rozumiem. To są warunki adwokatem? Zdroworozsądkowe. Ale gdzie te warunki mają być? To ma być jakaś umowa, czy to ma być wszystko w tym Krajowym Planie zawarte? Ja pytam o można konkret. To pan się oburza na słowo planie, można to zawrzeć. Podoba, ale to nie chodziło to o żadną ocenę pana wypowiedzi, tylko chodziło o to, jak to ma wyglądać w praktyce. Panie redaktor, więc można to zawrzeć w Krajowym Planie Odbudowy, można to zawrzeć w ustawie ratyfikującej. Można zrobić to na wiele sposobów. Trzeba tylko chcieć. Rząd, który boi się transparentności i kontroli środków europejskich, ma nieczyste intencje. Nieczyste intencje wobec Polaków. Jedno zdanie, pan minister Sellin. Ale bardzo nie, krótko. Bo to są zaklęcia, to co mówi przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, typowo, że są dla nich. Otóż problem polega na tym, panie pośle, że właśnie zostały na skutek konsultacji społecznych przyjęte rozwiązania związane z zespołem monitorującym wydawanie tych środków, do którego to zespołu wejdą i samorządy, i NGOsy, i pan po prostu o tym nie wie, bo pan się tym w szczegółach nie interesuje. To jest napisane, panie ministrze, zaczepkę, w jakim dokumencie to jest zapisane? Jeśli chodzi o tę zaczepkę, to ja pana informuję, że tak, ja jako przedstawiciel Ministerstwa Kultury Informuję pana, że mamy zaprogramowane w Krajowym Programie Odbudowy inwestycje sięgające do kwoty miliarda złotych. To będą składnice konserwatorskie dla konserwatorów i archeologów. A jakie uwagi samorządu pan uwzględnił? A proszę mi nie przerywać. Jakie uwagi samorządu? Będzie termomodernizacja, to będzie termomodernizacja bibliotek i domów kultury i tym chyba każdy poseł powinien być zainteresowany. I to jest też plan budowy nowego, dużego, ważnego w Polsce muzeum. Więc wiemy, o czym mówimy, pan a pan niestety pytał, w jakim nie to jest dokumencie? Panie ministrze, jakie panie uwagi ministrze, samorządów a w jakim to jest jakie? Dokumencie? Pytał pan poseł Kierwiński. W Krajowym Programie Odbudowy. To wszystko jest komitet monitorujący. W tym dokumencie, zapisy który będzie dotyczące wysłany komitetu. Do Brukseli do końca kwietnia. Dobrze, to teraz czyli pan, nie ma jeszcze. Pan minister Ćwik pojawiła się w tak zwanej przestrzeni publicznej taka supozycja, że być może wystarczy do ratyfikacji funduszu podpis prezydenta, czyli tak zwana mała ratyfikacja. Co pan na to? Czy taka sytuacja byłaby dopuszczalna, czy nie? Rzeczywiście pojawiła się gdzieś w przestrzeni medialnej informacja o tak zwanym możliwym scenariuszu tak zwanej małej małej ratyfikacji. Oczywiście pan prezydent nie widzi takiej możliwości. Powinny odbyć się pełne konsultacje sejmowe, konsultacje z wszystkimi siłami politycznymi, rozmowy ze środowiskami samorządowymi, tak jak to tutaj przed chwilą też przypominał pan minister Jarosław Sellin, że te rozmowy i konsultacje są organizowane. Pełna konsultacja, pełne rozmowy według scenariusza sejmowego z podjęciem decyzji na poziomie ustawy. To jest na dzisiaj zdanie pana prezydenta, jeśli chodzi o ratyfikację. Nie ma możliwości tak zwanej scenariusza, tak zwanej małej ratyfikacji. Czy prezydent jakoś chce, czy jest w stanie włączyć się w ten spór o fundusz odbudowy? Prezydent uczestniczy, jeśli mówimy o włączeniu pana prezydenta, prezydent uczestniczy poprzez rozmowy, które są organizowane ze stroną rządową. Dwa lub trzy takie spotkania już się odbyły, na których pan premier Morawiecki, ministrowie branżowi przedstawiali informacje na temat stanu prac. Ostatnio odbyło się na początku kwietnia. No tak, ale to zdaje się, że problemem tu nie jest pan premier Morawiecki, tylko pan minister Ziobro. Z ministrem Ziobro nie rozmawiał pan prezydent, nie przekonywał go. Szefem rządu jest pan premier Mateusz Morawiecki i te rozmowy działy się na poziomie prezydent-premier. Oczywiście te napięcia i spory wewnątrz koalicji, które występują, są też przez stronę prezydencką obserwowane. Liczymy na to, że uda się wypracować dobry kompromis, aby te środki finansowe doszły, przypłynęły do Polski, aby zasiliły budżet państwa, aby zasiliły budżety samorządów. Proszę panów i proszę państwa, to porozmawiajmy o pandemii. Jest coraz więcej szczepionek i stąd są zmiany w programie szczepień, żeby jak najbardziej efektywnie te szczepionki wykorzystać. Czy według panów te zmiany idą we właściwym kierunku, przybliżają nas do wyszczepienia populacyjnego, do uzyskania odporności populacyjnej? Krzysztof Gawkowski. W interesie wszystkich Polek, Polaków jest to, aby jak najszybciej program szczepień był wdrożony, aby był wdrożony tak, że Polacy będą aktywnie chcieli się szczepić i żeby nie było chaosu. Niestety ostatnie tygodnie spowodowały, że wiele osób po prostu wątpi w to, czy się zaszczepić. Ten współczynnik osób, które nie chcą się szczepić, rośnie niestety. A to chodzi o AstraZenekę i o Johnson? Nie. Pani redaktor, chodzi o współczynnik osób, które nie chcą się w ogóle szczepić. No tak, ale czy to wynika właśnie z złą sławą tych dwóch preparatów? Nie, to wynika z tego, że rząd wprowadził chaos, to znaczy błędy systemu, pokazywanie różnych grup, które mogą się szczepić, odwoływanie szczepień, szczepionki przekładane, święta, w których miały być zmiany programów. To wszystko spowodowało, że ludzie odchodzą z taką myślą, no chyba się nie będę szczepił, bo nie wiadomo, czy to jest wszystko dobrze poukładane, albo nie mam odpowiedniej wiedzy. Nie mam wiedzy zdrowotnej, albo nie mam wiedzy, nikt mnie nie przekonał, że ta bezpieczna jest szczepionka. I ja mam żal największy o to do rządu i do pana Dworczyka, że ten program szczepień, który miał być wielką szansą na nabycie takiej zbiorowej odporności, nie jest taką szansą, bo oczywiście liczby wzrastają, jest coraz więcej osób zaszczepionych, ale nie jest tak, że możemy powiedzieć, że koniec maja, czerwiec czy lipiec to będzie okres, w którym wszyscy się zaszczepią, którzy powinni się zaszczepić. Szczepionka powinna być elementem, który będzie łączył nas przekonaniem, że chcemy bezpieczeństwa. Tego bezpieczeństwa dzisiaj w działaniach rządu nie widzę. Widzę więcej wprowadzania chaosu, więcej emocji, więcej konfliktów na linii premier, ministrowie albo minister zdrowia, minister Dworczyk. To widzę. Nie widzę takiego spójnego planu przekonywania. I ostatnia rzecz. Brakuje mi szerokiej kampanii informacyjnej w mediach. Takiej, która była na kilka tygodni temu, żeby w ogóle się zapisywać. Dzisiaj to wszystko wygasło. Brakuje mi czegoś, co będzie pokazywało, że powinniśmy się szczepić, że to jest bezpieczeństwo współobywateli, naszych rodzin, bliskich. Są lockdowny, wprowadza się trochę takiego chaosu w gospodarce, ale nie ma kampanii informacyjnej zachęcającej do szczepień i o to bym prosił, panie ministrze, mówię do pana ministra Sellina, że może na rządzie to postawcie, bo tego dzisiaj potrzeba, bo to jest dzisiaj wielki kłopot. Tak, proszę bardzo, teraz Jarosław Sellin. Panie ministrze, proszę powiedzieć, bo tutaj pan Gawkowski sugeruje, że wzrasta w jakichś środowiskach niechęć wobec szczepień. Czy też mogło do tego doprowadzić stanowisko episkopatu, bo jednak katolicy słuchają głosu biskupów? Zanim o tym, to jednak tą generalną rzecz trzeba powiedzieć. Narodowy program szczepień jest zbudowany tak, że dopóki mamy sytuację, że chętnych do szczepienia jest więcej niż dostępnych szczepionek, to oczywiście trzeba to reglamentować. Trzeba podejmować decyzję, kto najpierw, a kto potem. I na razie jesteśmy jeszcze w tym procesie. Ale prędzej czy później dojdziemy do sytuacji, w której chętnych do szczepień będzie mniej niż dostępnych szczepionek. Nie wiem, kiedy to będzie, ale myślę, że już w drugim kwartale. W każdym razie jest dużo więcej zamówionych dawek niż obywateli, którzy mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych, bo dzieci nie mogą. Dlatego póki co musi być reglamentacja, bo powtarzam, chętnych jest więcej niż dostępnych szczepionek, ale prędzej czy później taka sytuacja, że chętnych będzie mniej niż dostępnych szczepionek nastąpi i dlatego budowa tych powszechnie dostępnych punktów szczepień, dlatego otwieranie w porozumieniu z rządem 0,5 tysiąca chyba punktów szczepień przez samorządy, wbrew temu, co się mówi, że nie ma tutaj współpracy z samorządami, absolutnie taka współpraca jest, i te wszystkie decyzje. Do końca drugiego kwartału wygląda na to, jak wczoraj mówił premier Morawiecki na podstawie najnowszych obliczeń, że 23-24 miliony szczepień w Polsce zostanie wykonanych. To oznacza, że będziemy już bardzo blisko progu powszechnej odporności. Szybciej niż przypuszczaliśmy, bo dotąd mówiliśmy, że to będzie raczej pod koniec wakacji. Okazuje się, że to może być jeszcze chwilę przed wakacjami. Więc to jest optymistyczny element. No dobrze, rzeczywiście, a jak odczarować problem... te szczepionki? Ponieważ jeżeli... No to jest problem, który raczej jest po stronie Komisji Europejskiej, dlatego że umówiliśmy się, moim zdaniem słusznie, że będziemy w Unii Europejskiej szli w miarę równo dystrybuować te szczepionki w zależności od liczby mieszkańców do poszczególnych krajów i to w miarę równo jest. Jedni trochę lepiej, drudzy trochę gorzej, ale dużych różnic nie ma. Natomiast błędy zostały popełnione. Błędy zostały popełnione, jeśli chodzi o kontraktację tych szczepionek, bo widzimy po prostu... Ja pytam o coś innego. Ja pytam o rezerwę wobec tych szczepionek. Ludzie czytają, słuchają różnych opinii. Słyszą, że inne rządy wstrzymują szczepienia, więc mają obawy. Mówi pani o konkretnych szczepionkach. Tak, mówię o konkretnych szczepionkach. Tak. Może to powinno być tak, jak zrobiła to Angela Merkel, zaszczepiła AstraZeneca. Może powinny być takie decyzje, jakieś gesty ze strony polskich władz. Rzeczywiście takie decyzje były podejmowane. My trzymamy się takiej doktryny, moim zdaniem słusznej, że te szczepionki, które zostały certyfikowane przez Europejską Agencję Leków, musimy mieć jakieś zaufanie do organu ogólnoeuropejskiego, który w takich sprawach wydaje opinię, są dostępne. Niektóre kraje miały wątpliwości. Przez chwilę wobec AstraZeneca, teraz wobec Johnson & Johnson. A my trzymamy się doktryny, jeżeli Europejska Agencja Leków uznaje, że one są bezpieczne, również zachęcamy do szczepienia tymi szczepionkami. I pytałam też o stanowisko biskupów, które sugeruje tym wszystkim, którzy mają możliwości wyboru, by nie szczepili się tymi szczepionkami, bo to jest technologia powstania ich była nieetyczna. Tylko jak rozumieć ten wybór? Jednocześnie w tym stanowisku można przeczytać, że w sytuacji, kiedy właśnie wyboru nie ma, to nie ma przeszkód moralnych do użycia tych szczepionek, do skorzystania z tych szczepionek. No, episkopat uznał, że jednak jakieś wyraźne stanowisko w sprawie tego, jak te szczepionki są produkowane z punktu widzenia etycznego, moralnego zająć powinien, ale jednocześnie czytamy w tym stanowisku, że ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzi, w sytuacji, kiedy nie ma innych dostępnych szczepionek, a tylko te są dostępne, to nie nie ma przeszkód moralnych do ich użycia. I dobrze, że to drugie zdanie zostało dopowiedziane. Więc my zachęcamy jako rząd po pierwsze do tego, żeby jednak się nie bać, żeby, bo rzeczywiście 1/3, 1/4 różnie to w badaniach wynika, ludzi nie chce, mówi, deklaruje, że nie chce się zaszczepić, żeby w imię odpowiedzialności zbiorowej, społecznej, solidarności, żeby jednak się szczepić. Proszę postawić, bo bardzo i korzystać z tego, co jest dostępne na rynku i co jest certyfikowane i uznane za bezpieczne. Marcin Pierwiński. Jedna korekta, bo pan minister powiedział o 24 milionach szczepień, że to już będzie bardzo blisko do tego, co było zakładane. Panie ministrze, proszę pamiętać, że są dwie dawki. 24 miliony szczepień to jest de facto 12 milionów zrealizowanych pełnych cykli tych szczepiennych, więc do odporności populacyjnej jeszcze daleko. Idzie. To trochę inaczej. Jest mniej tych drugich dawek, więcej pierwszych. A pierwsze już dają pewną odporność na jakiś czas. Pewną odporność, ale przypomnę, że mówiono o dwóch dawkach, że pełna odporność w zakresie dedykowanym, czy też przekazywanym przez producenta jest po dwóch dawkach dopiero. Panie redaktor, jedna z gazet, to bodajże była Rzeczpospolita, przeliczyła liczbę dawek, które trafiły do Polski w ostatnich miesiącach i liczbę szczepień, która była zrealizowana. Z tego wyliczenia zgrubnego wynika, że ponad 1,5 miliona dawek cały czas pozostaje w magazynach. Więc najwyższy czas, aby rząd przestał reglamentować te szczepionki i aby te szczepionki jak najszybciej przekazał Polakom. Te szczepionki powinny jak najszybciej posłużyć do zaszczepienia jak największej liczby ludzi, jeżeli są chętni, aby takie szczepienia przyjąć. To jest dla mnie oczywiste. Jeżeli chodzi o kwestię punktów do szczepień, no możemy mówić, że rząd świetnie współpracuje z samorządowcami, współpracuje, tylko to jest nieprawda. Samorządowcy mieli tworzyć punkty szczepienne. W zeszłym tygodniu w wielu miastach samorządowcy nawet nie dostali informacji o tym, ile szczepionek dostaną, na jakich warunkach, w jakim okresie. To jak oni mają te punkty tworzyć? Jak prezydent miasta stołecznego Warszawy na prośbę rządu zadeklarował, że przygotuje 13 takich punktów, bo chce wyszczepić jak najszybciej warszawiaków, a przecież wiemy także, że ten system jest tak zorganizowany, że nie ma konieczności szczepienia się w miejscu, w którym się mieszka. Ludzie wybierają terminy najwcześniejsze, możliwe, często jadą wiele kilometrów, żeby się zaszczepić. No to takie 13 punktów w Warszawie mogło być naprawdę doskonałym narzędziem, aby przyspieszyć problem szczepienia. No i co się stało? Minister Niedzielski powiedział, nie będzie 13 punktów, bo nie potrzeba. No to potrzeba tych punktów, żeby jak najszybciej szczepić, czy nie potrzeba? W tym planie, tak jak powiedział pan przewodniczący Gawkowski, jest cały czas chaos i bałagan. Nie ma jasnych kryteriów. Jasnych kryteriów tak naprawdę co do celów tego, jak szybko chcemy się wyszczepić. A ja zachęcam wszystkich państwa do dzwonienia na 989 pod ten numer i na pewno tam państwo, jeżeli są uprawnieni, pani redaktor, 100% racji. 100% racji, tylko szkoda, że jak jest 1,5 miliona szczepionek, one jeszcze nie zostały przekazane do punktów szczepień, aby jak najszybciej wyszczepić. Niektóre są na drugą dawkę. Niektóre są w drodze. Nie, to nie są pan szczepionki na drugą Piotr dawkę. Ćwik. Mówił o tym pan minister Niedzielski. Pan proponuje minister posłuchać. Piotr Ćwik, ponieważ już kończy się program. Panie ministrze, dobrze to idzie czy nie? Dobrze, coś trzeba zrobić? Może pan prezydent powinien tą Astrą się zaszczepić publicznie? Pan prezydent zaszczepi się wtedy, kiedy przyjdzie jego kolej, jeśli chodzi o roczniki szczepień, i zaszczepi się tą szczepionką, która będzie dostępna, i to wielokrotnie było powtarzane. Ale właśnie może powinien się Astrą zaszczepić, żeby to odczarować. To jest decyzja pana prezydenta i proszę tutaj nie wymagać ode mnie, żebym ja składał deklarację. To o to trzeba pytać wprost pana prezydenta. Natomiast jeśli chodzi o ilość wykonywanych szczepień, ale także o ilość zachorowań, popatrzmy, że jednak ta liczba zachorowań trzeciej fali pandemii spada, co nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że tak się to utrzyma, ale wzrasta też fala osób, które poddają się szczepieniu. Ta ilość szczepień wykonywanych jest coraz większa i pomimo tego, że słyszymy wciąż głosy, że jest chaos, że program jest źle przygotowany, źle przeprowadzony, to kolejne osoby i kolejne roczniki się szczepią. Telefonujemy na infolinię, zgłaszamy chęć zaszczepienia się i pojawia się termin i możliwość wskazania konkretnego punktu. Bardzo dziękuję. Tak się to będzie działo i takie deklaracje składał też pan premier. Przyjmujemy to jako dobrą monetę, jeśli chodzi o ilość wyszczepień do końca czerwca. Bardzo tego panom dziękuję. Krzysztof Gawkowski, Piotr Ćwik, Marcin Kierwiński, Jarosław Selin, Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.